أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخوة الإيمان، ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. مبوك يي غيناو بو نو تامبالي تي تور يالا تبارك وتعالى، نيغي نيانال سونو يونت محمد صلى الله عليه واله وسلم، يال نكو يالا دولي خيوول تي موسل كو. غيناو لولو نيغي تي نياارلو خاج اك يونت يالا نوح عليه الصلاه والسلام. درس بي باسي ñi ngi won ak bour bi nga xamne mu ngi doon fexel yonent yalla nuh doon ko proposer ay mbir demone na sax bakoy wax ne gaay yi nga xamne amuñu doole ñoñu alquran nan duafa nga xamne amuñu alal seeni nelaw doyul seni yere dafa yamamaay yere dañu ciuk seni yaram da wex seni kawar dafa ciokaral seni yaram da didim gaay dal ñun duñ togg ak ñom so mané dal diñu utal am pench mo xamné ñun borom alali ñun kibar yi mag ñi ñoo ci togg ñun kessé nga defal ñuko ñi dal nang len dak enti yalla nuh dal di réussir lolou yalla dimbali ko mu recc ci pexé bob lol nak bour bi waxon nako ko ci ben sétlu bu mu sétlu né nuh kat nit ñangi commencé diko wuyisi waxon nañ bi passé yonent yalla nuh ñaata ko gëmon ci woté bu mu woté ñaata lañ waxon ñaata lañ waxon ñetti goor juroom ñetti goor ak benn jigeen lañ waxoon légui indi waat nañ benen proposition ne ko ñun daal bëgg nañ waxtaan ak yow bëgg nañ laa déglu waaye nag da ngay dàq ñii de bu leen jege benn yoon su ko defee nag loolu mooy charte bi nga xam ne soo ko defee ñun ñu déglu la léegi lan lañ bëgg mooy même juróom ñeenti nit ñooñu wala juróom ñetti nit ñooñu ak benn jigéen gi su leen dàqee ba dajale leen ñii ba pare wax ak ñoom ba pare ñii nag ne ko ñoo lànk gëmuñu la léegi nag ñee buñ demee dootu ñëw ndax dañuy mere ndax dañuy mere waaye gis nga yàlla dimbali ko mu réussir loolu wa bada al muwajaha bayna nuh alayhi salaam wa qawmihi wa badaa at-tahaddi nuh tambali nak jankarlo ak yenen jafé jafé di lancer défi nitam yi ak bour bi yalla tabaarak wa ta'ala diñ ko netali ci qur'an mune watlu alayhim naba'a nuhin iz qala liqawmihi ya qawmi in kana kabura alaykum maqami wa tazkiri bi ayati llah فعلى الله توكلت فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنذرون برم تبارك وتعالى من يوم محمد عليه الصلاة والسلام نتل نتني خبار نوح عليه السلام بموخي نتمي موم نوح mu ngi dem yeen su fekkee dafa rëy ci yeen nekk gi ma nekk ak yeen dafa rëy waar gi ma leen waar ci ay aaya yàlla daf leen a jaaxal daf leen a gêné li ngeen yëg ne man day ci yàlla laa wakkirlu gis nga wallahi jamono bu nekk alquran yàlla suñuy nettali histoire yonent yi ngay dund tey ji waxuma la sax ngay dund histoire yonent yàlla muhammad waaye ngay dund tey histoire démb ak tey benn la ci àddina bi tey am na ñoo xam ne bugguñu dégg waxu yàlla benen bi moy ku bax ci biri nit te len di zene ku bax so nekk ci ay biri katchor dañuy am zen ndax luñu bëgg def rek seen xel day nekk ci yow liñ fi nekk day tax par exemple tay buñ togon fi jakk ji ku bëgg tox est ce mëna tox ci jakk ji deer da nga gis muy furukh furukhi rek yaram bi melé luy xassan muy furukh furukhi du mëna tok bu don kuy nan la kazalik non la katchor mel ci biri nit yu bax ku bax day gêné ay bandi mo tax nu ne len su fekke lima nek ak yeen dafa reuy war gi ma len di war da leena jaaxal man de fa ala allah tawakkaltu yalla dong la wik sama mbir jox mako kenen fajmi amrakum fexelen sen wir yeen tamit daf len lu len neex sen bokal yi ngeen di bokal sax bu len nexe ngeen dem ci bu len lu len meuntal neex rek ci aduna def len man faaleuma len yalla rek faalehi tawakkaltu lol lo ci deg moy yow boy wax ngir yalla bul faale ken yalla rek yalla rek bul faale ken lepp loy def rek na yalla tax na nga yek na yalla mo lay ar bu ragal dara fekke ne gem nga yalla wakirul ci yalla jeexna mune bu len xaar sax sen bir yep fexelen bu len xaar wo len lu ngeen meuna def lu ngeen meuna fexé fexelen nuh lol la len wax lakin qawmuhu ma aradu an yaf'alu zalika fa qalu safih ay mbokami nitami fexé luñ ko ben fexé waye dañu ne ki dafa dof safih majnun utrukuhu fa dof amul xel dafa dessé li moy sunanullah fil ard kep amul yonent bu est ce yonent yalla muhammad waxu ñu ko dof la yalla muhammad wax nañ dafa dof ba yalla diko weddil nanun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun dedet giñna ci sa magay xewali borom yim la defal yow muhammad do dof wala yalla mo koy weddil kon du azar chaque jour nit ñi wax ci diine da ngay deg ben baat ñay dof lañ mo ñi yow ñi ngay waxal ñi nga xamne dañoo dof musna am ben way bo xam dañu ne mo dof bi ki nga xamne gëmul kudul yalla ki di dof xala loolu lañ koy xasse ki di dof ki nga xamne gëmul kudul yalla kon ku gëm yalla dof la loolu moy sunanullah wala nu lol lañ ko wax ñune safi dafa manké dafa déssé yeen ñi ne majnun ab dof la utruku bayi len ko bu len wax ak mom wa wasal al amru annahu mbir mi dem na sax bu ko ñu ba nga xamne téré nañu nit ñi nak bu jëk ba sax daana wax nit ñi diko déglu mais ñu ne bu ko kenn dégluuti bu ko ken rombati diko nuyu bu ken waxante ak mom ndeysan no continue wote wa marrat mi'ata sinin wa lam yu'min ahad temeri at romb ken gemul temeri at ken deglu wuko temeri at ken jege wuko temeri at ken nuyu wuko kon ñun sonu ñu ñun lo lo dédé dina am ben nit sax bu tok dila déglu ñeneen sax dinañu romb mais ñun lo dédé ñett nit boy waxtaan ci waxtaanu diiné dina am ñaar ñu tok ño xamné ha même mbir mi bu len ñoru sax dinañ tok xolé yonté ala no wa marrat mi'at sinin wa lam yu'min ahad téméri ar romb kin gëmuko wa kullu jilin ya'ti bepp generation bu ñew moy gëna bon asjaru min jilil lazi qablahu generation bu ñew ñoy gëna bandi generation bi passé wa nuhun ma zala yad'u fihim nuh dañu rek di len wo generation bu ñew rek mu tak wax ba sonu ñoñu dem ñeneen ñew mu tak ñoñu dem ñeneen ñew waye lu ko yalla natto moy generation bu ñew gëna yees benen generation fama amana ahad illa man aman gemul ludul ñako gemon rek moy ñaata moy ñaata jurom ñet goor ak ben jigeen so len boole ñom ñep ñuy ñaata ñuy ñaata jurom ñent ñuy 9 personnes fayda izin ci jamono bobu nak jaa al wahyu min allah ta'ala borom bi tabaarak wa ta'ala daali wax ak mom nak daali koy wahyu bi amrin azim yalla wahyu ko nak wax ju reuy mbir mu mag yalla mu ne wa awhayna ila nuh annahu lam yu'min min qaumik illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun no ah limalay wax day neexul de ay de na nga japp ne yow mom kaw suuf ken dootu la gem lolu graw na de wa awhayna ila nu annahu lan yu'min min qaumika illa man qad aman jiram ñent ñoy da nga yegne du am ku ci yok de ñoñu rek la de way nak bul décourager bul mer bul yenu problème bul yenu ay njaqare ci liñ lay def bu ñemon sax ne gemuñu ko doyna waye dañ koy wax wax ci bon yow yalla da la gënt yow da nga daf yow konga yow da nga ay gaf lu nek ñu wax ko yonent yalla no fa indaha ya'isa minhum mu dadi décourager nak ci ñoom bi ko yalla ne ken dootul gëm nuh nak xamne ku toll ne yalla mom sey lu wax moy moy deug bir mi jeex na comme yalla ne nak ko ñi ken dootul gëm nuh am ko lu te gu wër ne ñi dootu ñu gëm fadaa alayhim mudadi talal yalla ay loxom dal len ñaan yalla ñaan yeb ñaan bi ci gëna graw moy ñaan bu ay yonent jakarlo peuple ñaan len wala yonent jakarlo ben nit ñaan ko koku pare na naka nonu bu la ñaané lolu bax naka nonu bu la ñaané lu bon nu dadi jakarlo borom asman ak suuf yekati ay loxom ci kaw wa qala nuhun rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayara yalla dekk bi nga ma yoni ma nek fi guddik beccik di warat junni at yu manke djuroom fuk ken gemuma rudul djuroom ñenti nit yalla keur bul ko baye ci dekk bi keur rabbi la tazar alal ardi ci kaw susi nu sawul way peuplem de alal ard aduna bi bul fi baye ben keur dudul dang ko bombarder na nga alak ñafa nek dafa mel yalla ko ne wa nu yow sa ñaan gi graw na de keur yeb mu ne yalla xaram wax lu tax innaka intazarhum yudillu ibadaka te ma ngi lay yegal ne wala yalidu illa fajilan kafara gis nga bo len fi baye li fi jotta bax sax dañ koy yaq te gis nga ñi ay bandi lañ duñ jur ku bax xam nga sax yonte yalla muhammad ak nuh gis nga fi ñu wuté kéro ba malaaka bi ñëwé ñu door yonente bi ba muy nacc malaaka bi ñëw ne ko ma yor ñaari montagne yalla jox na ma ndigal neena bo bëgge légui mu kepp montagne bi ci kaw dëkk bi ñëpp dé mu ne allahumma ighfir liqawmi fa innahum la ya'lamun mune yalla bal len xamuñu yalla ñi buñ ma gëmul tay ñi seen bayyi def ma li amana ñu jur ay doom yi top waye xolal mu defane yalla ñi ay bandi lañuy jur bo bo nga reey ñep Allahu akbar sallallahu alayhi wasallam wala ñun ki ñu am xamuñu ko ki ñu am xamuñu ko in kunta la tadri fa tilka musiba han mbokk yi nuh daal leni ñaan yalla tabaarak wa ta'ala mune yalla bul fi baye ben keur alagal ñep yalla ñi bo len fi baye ay li fi nekkon sax ci lu baax da lañ ko yaq waye suñu amé ay doom yi ay bandi lañuy doon wala yalidu illa fajiran waxul sax ay yéfer lañu nek bandi lañu nek waye dañ dañu nek ay bandi ba bari nek yéfer gis nga no ci jamono joju Nuh alayhi salam tadi ñaan yalla nak 9 personnes yeko gem mune rabbi ighfirli wa li walidayya wa liman dakhala bayti mu'minan wa lil mu'minin wal mu'minat wa la tazidiz zalimina illa tabara yalla mune man nak yow yalla ma ngi lay jéggelu man ak sama ñaari way jur gis nga nit mën ta fay ay ñaari way jurom ma dox da nga len di ñaanal rek sa ñaari way jur mëno len fay ñaari way jur moy ñan ak ñan moy sa papa ak sa yaay kan mo fi mëna fay papa ak yaayam yëkkat salam kan mo mëna fay papa ak yaay ken bo jëndal est ce que bo len jëndalon auto fay nga len est ce que bo len tabaxale keur fay nga len est ce que bo len yobé maka fay nga len est ce que bo len maye 1 million fay nga len lan ngay def pour fay len lan ñaan rek mëno len fay da nga len di ñaanal rek rabbirhamhuma kama rabbayani saghira yalla yalla nga yërem sama nday sama baye comme niñ ma yërëmé won bima nekké xalé ndaysan xalé bi da ron wayal yaayam mune ahabbun nas lil ummi wa man birruhi tafdini ndaysan maka ngeen way bob ahabbun nas lil ummi wa man birruhi tafdini mako lan ay ñu dem ci jamono bobu nak nga xamne nuh ñaan na ñaan gu reey gi da na yalla yalla ma jéggal man ak sama ñaari way jur yamu ci de mune wali man dakhala bayti mu'minan ak kep ko xamne dug na ci sama mbolo nek ku gem yalla ku goor ak ku jigen mune wala tazidiz zalimin illa tabaran yalla kacciori bu len yokal ludul alkande huna jaa al wahyi fi nak yalla wahyu war no lan la ko wahyu bi bina is safina yalla ne ko yettal magal defaral magal ah mbir mu doy war nuh lan la won demb lan la don liggey nuh lan la don liggey la ilaha illallah nuh lum don liggey demb lum don jangale xam xam daw ha da don da'wa da don warati da don jangale di wote ci yoonu yalla legi nuh bayina lolou nuh magay defar gal yalla ne ko defaral gal safina dakhma gal gu reuy azim gal gu ngand wa fi riwaya annahu banaha fi mi'ta sana xam ngeen lu len di wone gal gi da ngandé téméri at la nuh defar gal gi lu tax gal gi egi téméri at ndax dedet jap ñu fi mu dekkon ay montagne xeer la amul garab legi day dem jëmbat ay garab ba rosé len ba garab yi mag mu dag ko ñu defar gal motax mo am timiri ak mi defar gal fa kana yazra'u as-sajara wa yabni day defar garab yi ba garab yi mag bo garab yi meuna nek ay planche mu sié garab yi wér len ba ñu waw xaraat len ñoo dog len defar gal mo tax ga affaire bi jël temps téméri ak nuh di defar gal wa kana wa ma kana qurbuhu ma wa kana yaskunu fil jibal ci ay montagne la dekon amul ndox montagne amul ndox du gis ndox wa jaa al wahyu yalla wahyu ko ne ko wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun yalla ne ko defaral gal ci sama ndigal wasna'il fulka bi a'yunina defaral gal ci sama surveillance man yalla may surveiller gal bi aussi wa wahina ma lay wax nokoy defare jibril moy wacc sunu rosé grabi ba grabi mag mu ne ko dag ko mu dag ko mu won ko num koy defare wa wahina yalla mokay wahyu nakalay defare gal bi jibril lay yoni yalla jibril diko jangal wa yalla mu ne ko wala tukhatibni fil lazina zalamu togn kat bis bo demé nak ba gis mir di xew bu fi taxaw di indi ay sentiment wala tukhatibni bul wax ak man fil lazina zalamu ci gaay nga xamné ay togn kat lañ parce que xam nga dooma adama da bari yeulmale lélé nga taxaw ba nga ni nangam na am mir mom commencé nga ay way nga commencé di indi ay sentiment té kat yow mi ya ko ñaano ya ko waxon yalla ne ko nak attention dé bis bu démé ba ma sama mbir di ñew say sentiment say yeg yeg ak say affaireu dekkando ay mbokk ak ay lolu amul fi xna la ko nak bu lu xam man dé ah nuh ne ko d'accord affaire bi continue fa bada an nuh yazra'u sajar wa yaqussu sajar wa yasna'u safina muy rosi ay garab di jëmbat di dag di daj wa ya'ti bil hadith wa yaj'alu masamir wa hadha zukira fil qur'an gal gi nuh mu ko defare ay bant ak ay pont yalla mu ne wa hamalnahu ala zati alwahim wa dusr nit ñe yenu na len ci gal go xamne ñu ko defare ay bant ak ay pont dusr moy ay pont waye xam ngeen lan mo xew nuh bi mu tambale defar gal gi nit ñi commencé waru tan bok ki du won yonent ñu ne ah kay ñu ne legi mu bayyi yonent gi bayyi warata nek meniser di yetti gal affaire bu doyna war di mom faale wulen muy liggey rek mi liggey rek su ko gaay rombe nak diko retan diko moqué nan ko yaanu lolou ñew na ci hadith yonnte yalla muhammad net lañu ko sirta najjaran ba'da an kunta nabiyya e yow nu ah yow legi menise nga ginaaw ba nga nekké yonent nga ba yonent gi nek menise yaanu safinatun fil hajar gal ci xeer giso ndox giso geej giso dex di yett gal ki nak liñu fayi waxon deug la ki dafa dof no as safinatu la tajri ala al yabas gal du daw ci suuf mom tontu wul de xam nga bu don yow da nga fay nek nan waw baxna su ngeen xamone li ndeysan nga nit ñi ni motax nit dafa yakamti yalla wax nako nit dafa yakamti waye xolal nu yalla wax nako lim ko wax rek mom mi ngi liggey bu don fi kenn la day re nan waw dan ne tel affaire bi nit ñi xam li na xew suba waye nu mom dafa tej gi miñam rek gaay diko saboter amna sax riwaya yo xamne vraiment eppal nañ ci ne nit ñi dañu ñew ci gal gi bi gal gi waré paré dem ci douce ba gal gi fess lolu mom lolu wirul li wir dal moy nu ha ngi defar gal gi gaay sañ ko rombé diko ré diko illahi wallahi way gor gi ki dal yeen war ngeen wax ak mom ci defar gal te gisoo geej gisoo dex gal mom sa yo gisee nit diko defar loy xalat ki mom geej la jëm ba geej gal mom du daw ci tali te du naw wala gal day naw gal du naw gal lu muy def day gal day day fey gal day fey day tego ci ndox di dem gal du tego ci tali du naw ndeysan borom bi tabaarak wa ta'ala di ñu netali melokan bi nga xamne gaay yi mom lañ doon def yalla mu ne wayasna'ul fulka nuha ngay defar gal gi wa kullama marra alayhi min qawmihi sakhiru minhu say ko nit ñi romé rek di xakataay ak kokkeli xam nga nit ñi dañoo doy war di kekekekekek di wakante kekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekek di wokante ndessa Allahu akbar yalla mo ne mo kullama marra alayhi min qawmihi sakhiru min say ko rombe rek ñu tambali di ko re qala mo ne len baxna in taskharu minna inna naskharu minkum retan len rek bise nga ñew sen retan yi man tamit dina len re japp ko fofu rek borom bi tabaarak wa ta'ala mo ne fasawfa ta'lamuna man ya'tihi adhab yukhzihi wa yahillu alayhi adhabun muqim no ne len bise nga ñew di ngeen xamne ñun ñaari korel yi ñu gëm ak ñu gëmul ñal la mbugal mi di wacc sen kaw torox ta nge dal sen kaw mbugal muy sax dak nek sen kaw gaay duñ ko sax faalé way dimbali ñu wayo moy li sénégalais di wax fi bo le yalla tawal doj bo le yalla tawal glace tawal brique inna lillahi brique asaman buy taw brique fo jëm brique asaman buy taw glace sax baaxul gis ngeen barki demb glace dim taw france avion yi tok nañ ay bis daw nit ñi tok ay bis liggey wi ñu tejj école yi asaman ndox mi muy taw sax baaxul day indi problème waxuma laak nak nit ñi di sakku ci yalla naan ko tawal ay xeer bis bu yalla tawé xeer fuñ jëm maam cheikh neena amna ño xam dañ naan yalla tawal bu leen kala ñu dañu xif ndaysan wajaa fi wasfi safina pour ñu wax leen ne gal gi di yalla doon tabax lo nu waxon nañ legi gal gi ñaata at la tok ñaata at la nu defar gal gi ñaata at la nu defar gal gi téméri at legi nak ñu wax leen pour ngeen xam gal gi ni mu toll ngeen xam ne warna ma téméri at ñoo ne ci riwaya ibnu abbas radiyallahu anhuma yaqulu najara nuh as-safina bi jabal buza nuh ngi tambali dafa guer bi gal gi ci ben montagne bi tuddu buza montagne bu ngand ci lay taxaw di dafa gal gi summa dhahara tufan fa kana tuluha 300 zira gudday gal gi ni 300 zira la lol moy ñaata 300 moy ñaata ñetti téméri mètre ni gudday bi ni ñetti téméri mètre la gal gi 300 zira wa kana mutabaqa gal gi dafa rowone melne bal nekul comme gal yi ngeen gis ni gal gi dafa tuju ron melne comme bal nu mu tuju gal gi non la rowé laha salasa abwab ba'daha fawqa ba'd ñetti buntu lo amon ni bunti dañu tegalo bu nek tim sa morom mune wa hadhihi safina mawjud ila al-yawm gal gal fi ba tay gal gal ngi dekk bu tuddu nek bu tuddu turki ay borom xam xam ci jamono ji ñuy wax ak yeen def nañ seeni dugg dugg xam xam wër ko ci aduna bi ba gal gi dafa xar ñaar mi ngi turki mbokk yi gal gi ci guddayam bu mu gudd nek na 300 zira bi zira jadd abi nuh jadd abi nuh moy kan kan moy jadd abi nuh mamu bayu nuh mamam kan la dadd bayu nuh mamam ha adama waaw zira adama ni te adama ñaata la won adama ñaata la ndjolon 60 mètres 60 zira hauteur yaatu way 7 zira Allah kon adama ci ban la la don teud ban dal la don sol ban oude ko don defal dal ana ban teyere ko don ñewal yere 60 zira 60 mètres ci deg 7 mètres yaatu way ah gal gi gudday bi lol la won mune wa arduha 5 zira la lañ wax ni gudday legi nak yaatu way bi juromi zira la jurom 5 mètres la 50 zira may ñaata jurom fukki mètres la won yaatu way wa tuluha fi samaa 30 zira bu fekke dafa guddu ni ci kaw asman fanweri mètres la won kon gis nañ gal gi gudday bi ni gis gudday bi ci kaw gis yaatu way bi fa pare gal gi rom am ñetti buntu gal gi ci sank li ñu waxone gal gaang fi ba legi alquran moko wax yalla mu ne walaqad taraknaha aya walaqad taraknaha aya fa hal min mudakkir gal gi bayina ko bi legi mu ne ki kimtan fa hal min mudakkir kan moy waru ci lool gis nga amna mbir fi yalla baye ci aduna bi pour nit ñi waru la mais nit ñi duñu waru xola fir'auna xam nga ba legi fir'auna mu ngi exist ku mënul dem egypte bo demé internet gis ko légui sax nit ñi dañ koy avayanté sen bultu portable nga gis firawna ne muñ ñu ñaaram la la yalla waxon ci mom dina la fi bayyi nga nek kiim taat li takuna aya ha wa takuna liman khalfaka aya di nga nek ñi nek ci ginnaw nek kiim taan pour ñom ben gis nga yalla bayina firawna pour nit ñi tim ko da na wax may yalla nga tim ko gis ko mu dé ay siècle ne muñu mu ñaaral yaram bi deug deug war nga ragal yalla inna fi dhalika la ibra liman yakhsha ay nit ñi duñu kem duñu waru ci lool yalla bayina fi gal gogou pour nit mu nek kem tan même mbugal yalla mbugal xéet yi yalla day wax ne kem tan la pour nit ñi wara delu wat delu ci yalla waye nit ñi lool doyu leen ñam dañu yappane yalla lim defon dem mënuko fekk yalla teleul dara lepp daf koy def rek pour doomu adama delu ci wat bi may ñew legi dañ may yonne sama boîte message internet ben qissa bu doy war ben way waji ma yonne message bi bi muy message bi jeex dafa ne bu ngeen di teud ni ngeen fanano njapp ni ngeen muslu yalla ci shaytan ni ngeen jang seni askar ben way la bo xamne dafa ñew rek teud julli wul ge teud mu genti yowmal khiyam jot mu am ñaari bas yi ñu bas ñu bind bas bi aljana lañ jëm ñu bind bas bi safara lañ jëm nit ñi nekk ci bas bi ben auto taxaw dañ nan diw do mu diw aljana la jëm mu ñew dugg waji ci genti bi de lola genti diw do mu diw aljana la jëm mu ñew dugg diw do mu diw safara la jëm mu dugg fe legi nak mom mu neena ñukoy lim di lim di lim di lim bañu wax turam ne diw do mu diw aljana la jëm mu ne ma dugg neena auto bi fess car bi fess ñu commencé daw mu ne ñu daw daw daw daw daw daw daw ba ci yag ma gis ñu bind qaribun min jahannama 3 km legi de li dess ñu egg jahannama 3 km la mu ne ma jek jek ñu bind qaribun min jahannama kilomètre mune chauffeur bi he yow fo ma jeme fo jeme auto bi ko ne auto bi jahannama la jëm mune ko man ma wara dem aljanna ko ne ko xol ma fonto auto bi ñi fi dugg ñep jahannama lañ jëm ah mune auto bi daw ba ciag ma gis ñu bind 0 mètre digënté auto bi liko déssé ak jahannama jégen mu ne ko eh yow sefer sefer bi daari gestu mu ne ndeke man mi ma won ginnaw ni ma def ne nit lay waxal waji dal may gestu nama lan la ndeke iblis la mu ne ko iblis fo ma jeme mu ne ko xamo fo jëm jahannama nga jëm arrêté auto bi iblis ne ko auto bi munul taxaw de direct lay dug day ñoro ni pum so bëgge kay da ngay daw teub teub rek waji da di feux ndeke waji xol dafa do nelaw mu feuxé ci kawlalam daw teub balcon bi rek da daani suuf xam nga waji fu mu yéwo hôpital da yéw bopam gis tanki dam hôpital ñu teureul ko nit ñi diko sétsi ku ñu mu netale histoire bi rek nga teud ci kaw hôpital bi di ré ben malade tane waye est ce ñi normal nañ nek ci hôpital di ré rek daal di ñew ubi salum ki fe ki doon netali xiss nako yow est ce wër nga yaat say mbokk way nako lu xew mu ñeen hôpital ni ñu febr nga nek fi di xaqata mu ne wallahi li bu ma la ko netale nga ré kay to non la xissa bi tambalé ben way la bu dégg ay xaqata ay ci hôpital mu dafa ne ñi loon wolen dal mu ñew gis ngeen waajo yu lan la ko iblis def def ko tital ba guddi mu daw ci ni bir negam fakh ubi buntam daw tebal ko defane auto lay daw mu ngi won ci auto ndeke mu joge ci etage bi di rip ci su tanke ya dam bañu neena yewu mari luul ma ngi hopital gis ngeen iblis mo ñun fofu rek lañu jëme ku yawara jaamu yalla bu ngeen di teud len jang seeni ñaan amul yakamti amul ñeukante lal amul ñeukante mbaj amul perex perex da ngay daw tok nank def say azkar dadi tedde ndey jor bismika allahumma amutu wa ahya dadi jang say ñaan dadi diw ci sa yaram yop non la julit di def mbok yi qissatu nuh mi ngi ni nuh defar na gal gi ngeen gis gal gi fi mu tollu guddayam yaatu way njolayam ci kaw ak yaatu wayam ci suuf yalla ne bayina fi gal gi mu ne ci kemtan ci ñepp ñi nga xamne ñu ngi ci ginnaw pour ñu war ko xalaat ñu war ci xalaat yalla mu ne ñu xalaat ci mbir mom lu tax yalla baye fi gal gogo borom bi tabaaraku wa ta'ala mu ne wa hakaza kana wasfu safina summa ja'a tufan Allah subhanahu wa ta'ala a'tahu alama a'ta alama li nuh après toufan ñew lan moy toufan moy ambeun mo xamne dafa bayiko ci asman ak suuf ndox waye bala toufan bi ñew ndox mi yalla joxna nuh ay kintan mu ne ko bo gisee nangam gis nangam rek jubalal ca gal ga yag nit ñi ngi la gëm wotel na nga wote nuh alayhi salam jekki rek bakku na ci mandrage yi ko yalla jox yalla ne ko bis bo xeye suba pour mburu bi nga daan togge di lak mburu mi di nekk nga gis pour bi di genné ndox pour bi lan pour bi lu fa doon nekk pour bi lu fa doon nekk pour lu fay nek bis bo gisse pour bobu don guenne safara dan ñoral mburu bi nga xey suba gis pour bi balla di guenne ndox nan pok pok pok pok pok bu yebo nga dajala say bagage te dem ci buntu gal nga taxaw nga wo ñi la gem ngeen jël seeni bagage nga taxaw ci digi dekk bi xet wu nek rabu all bu nek nga jël ci ñaar duggal ci bir gal gi nu xeyr bi ni bis rek don préparer ndikem jek jek rek gis ndox mi di pukh pukh ci wir pour wi nu daal di dajale bagajam djel ñi ko gëmon borom bi tabaarak wa ta'ala mune hatta iza ja amruna wa farratanu ba suñu mbir dikke pour ba mo exploser ndox di fa genn qulna ñu ne ya nuh ihmil fiha min kulli zawjayn isnayn xet wu nek jël ci ñaar na nga yegne tay wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawl dina alku bamou dess ñi la gëmon kessé yépay alku yalla mu né wa ma amana ma'ahu illa qalil gëmul and ak nu lu dul lu tuti moy ñaata nit jurom ñenti nit ño gëm no Allahu akbar fi'lan fi yawmin min al-ayyam ci mbir yalla ci katanu yalla ben bis ci bis ci ndox mi dal di exploser yalla dal ne ko jëlal xet wu nek ñaari xaar ñaari nak ñaari bu nek ñaar goor ak jigen bu nek ñaar goor ak jigen bu nek ñaar goor ak jigen lo xalaat ci rabu alla rek ñaar goor ak jigen nga duggal ci bir gal lo xalaat rek fi nga tok fi ngay deg lo xalaat rek ci rab nu jël na ñaar duggal ci bir gal gi ba gal gi fess del yalla da koy jox ndigal gal gi nu muy départé waye bala gal gi départ yalla mune wa fatahna abwaabas samaa bimaa'in munhamir wa fajjarna al-'arda faltaqal maa ala amrin qad qudir ñett mbir wa fatahna yalla ne dama ubbi abwaabas samaa buntu asmaani dama ubbi yeb ndox mi commencé soté wa fajjarna al-'arda ma ballal suufsi suufsi ma dindi bunti suufsi commencé genné ndox ba ñaari ndox yi daali dajé ndox asmaan ak ndox suuf faltaqal ma ala amrin qad qudir ci ndox mo xamné yalla néna mako dogal inshallah mbokk yi fi lañuy yem ba alarba bi di ñew ñaan borom asmaan ak suuf mu nangul ñu suñu jaamu yalla assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.